हाँ मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं यह प्यार का बुखार, क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं यह प्यार का बुखार, धक धक माय हार्ट इज बीटिंग, धक धक माय पल्स इज मिसिंग, धक धक आई थिंक आई एम कोलैप्सिंग, हाय रे हाय रे हाय मैं गया। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, धक धक We don't want palace, we don't want name, we don't want money, we don't want fame, we don't want bungalow, we don't want car, we want only love, we want only pyar। balle balle balle balle balle गुलाबी तेरे गाल, निगाहों में नशा है शराबी तेरी चाल, मुझे तो दिल जानी है तेरा ही ख्याल, न पूछ बेकरारी न पूछ मेरा हाल, हाल हाल हाल हाल। तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी 101 कधी 102, त्या दिवशी झाला फीवर सुरू, कधी 101 कधी 102, यु नो माय एज आई एम 30+9, ओ दॅट मीन्स यू आर ओल्ड वाइन, कोई जाने ना कहां लड़ जाए नजर, देखो देखो तेरे देखो ना देखो ना देख मुझे जादूगर मछली, तेरी बात लगे मुझको नकली, तुझ पे मेरा जादू चल जाएगा, एक दिन तेरा दिल भी मचल जाएगा, आजा आजा आजा आजा आजा आजा। चल हट बाजू हट ना कर खट पट मत लपट झपट नट खट ना कर खट पट मत लपट झपट, चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। दिल करता है धक धक मेरे यार, क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं यह प्यार का बुखार, ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज।